چوبو نتا دی لرا تزهلو کل مرضعتن چغافل بکی هر یو پیور کون کی زنانا اما رضعت داغی بچینا چی پیول ورگئی دردی غیبت تو جنا مرضع اغی توی چی بس معشوم خواتا چولی او دی که جلقش ناماشون با تنییر شی داغی دمر لوی حیبت دا پا حقیقت زکا حمل لی چی با کنا دنیا کی بدا سی زکا انسانان خوبایی کارن گئی نباغی کی بدا سی زناناو می چیغیخ پل ماشومان خواپوری چولی وتذعو كل ذات حمل حملها وبذيقي هر يوا حمل والا زنانا خپل حمل لرا دوام په حقیقت بناشي زګي په دنیا کې داسي چې دا وی په بدن او ګډه باندې به ماشومی کنه نه به پنیمگلی حالت کیو غردی زکی ذات حملن ویلی دی ادا سنی ویلی چی تداو کلو حاملن حملها زکی ذات حملن آغیتوی چی کده لگوخی و کده دیروخی کارسی خوچی او غردی کدو ایمانا شی چمرات زلزلینا حیبت قیامت شی چکل دازمک آسمان نبنا شی او قیامت قائم شی او باغی کی کم حیبتو نرازی وقت پو وقت کنا جیو حیبت خوبا کیم دغا دے زبح الموت چی غمرگ بالا حلال کی ذبح بے کی بس دوم دهیبت یا وقت دے دوم دهیبت اغا وقت دے چی اللہ با آدم علیہ السلام توی چی دخپل اولادنا جام نم ده پارا برخا جدا کن ناغبوی چی اللہ سمرت جدا کن اللہ ہوئی چھے ایک بٹا ایک ہزار یو کم زرتنا پزرو کی یو کم زرتنا جدا کا جہنم دپار دادا ہے بت وقت دے زلزلت الساعت ہے لیکن اگا وقت کی خوبا مرضع نہیں اگا وقت کی خوبا حاملہ نہیں نبی حدیث مطلب دے چی تزہلو کلو مرضعاتن داو پا فرض باندے بناشی چیگو فرض کا دغا وقت کی داس مرضعاوے ابا غابلشی و دخپ الماشمنا تم رہے بد بی او ذات حملن وے ناوی بخپ الحمل بے وقتا دیگو لے دا بیا پا فرض باندے بناشی تر الناس سکارا وینی با خلق لرا بی ہوش نو سوال پیدا شو چی دا سکر نشیت ہوئی نشخ دنیا کی پذیرا دی چی دا نشی سشی اخری نششی نو دا قیامت بی ہوشی با دا صد وجنی وما هم بسکارا انبیدی بیہوشا او نشا دوجد سپڑلنا ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ دیر سخت دے لیکن سخت ہے دا عذاب دوجد نبا خودی باندے بیہوشی راضی کنا انسان باندې سخت دی نه دا خو د قران اعلان او د قران حکم او د خلقو د نصيحت لپاره د يرولو لپاره چې خلقو د قیامت هيبت یاد کړي او د عالم هغه فنا یاد کړي او نافرمانی مکوي کفر او شرک مکوي دیو ته وې کنه اتقوا ربکم وسوی چې خلکو کې ډلې جوړې شوې الله منې کړې چې ډلې مې جوړوي اتقوا ربکم ټول متقین شي ټول د خپل رب نه یریږي یو ډلې شي نو هغه ډلې جوړې کړې نو یو ډلې پکې ده ومن الناس بعض خلقنا من یجادل فی الله هغه څوک دی چې جګړې کوي د الله په توحید کې همیشه جګړې په دې کې شوې دي نو چې انبیاء د الله وحدانیت پیش کړی دی او قومونو ویلي چې نا اجعل الالهه الها واحده زمونږ ډېر خدایان دي نو موږ به یو منو بس په دې توحید کې جګړې کړې دي او څنګه جګړې کوي بغیر علم امیان دي کنه امی سړی سره دلیل نه وي نو دا د امیانو غټل ذکر کوي چې دا وګورو علم نشته دلیل نشته او هر یو ځان ته مولا وي او یې چې زه پوهیږم دا قرآن او سنت خلاف کوي سره د بی علم نه ښه بغیر علم بغیر د څه دلیل نه بغیر د څه علم د قران او سنت نه جګړې کوي دنیا کې نو سوال پیدا شو چې دغه باسي جګړه نه کوي خو مشر وی کنه د عوام خلق خو د ځان نه څه نشي ویلي الله یې مشر شته کنه ويتبعوا كل شيطان مريض دیتا بیداری کی داری او شیطان سرکش دغه مشران دی دا داغی تابیدار خلق دی داغی پارٹی دا او داغی شاگردان دی موریدان دی داغی و تدا خبری خی کنخا مریض یوی لی او شیطان کیا سرکش دی اگر په باطل کې ډیر زیات زور چلی خلک گمراه کوي ادي ګور پاغي پس روان دي دا یو ډول لوخا کتب علیهم د دغه شیطان په حق کې فیصله کړی شوی دا دي ته پته نه نو کتب سمانا لیکل کړي شوی دي ان کوم فیصله چوشي او لیکل شي اپا خشي کنه ها هغه کې بیا شک نه کنه ها فیصله کړي شوی ده په حق د شیطان کې انه من تولاو شان زده هغه څوک چې زسره مرګ لري شو تولاو د تواوري د مرګ ورته یو ذو حق کې به زل شي وي چې فانه یذلو ذی به گمراه کوي سیلان نه به اړی د حق دین نه به اړی کوم چې دنیا کې د حق لاري دي او د الله د رضا لاري دي او د جنت لاري دي هغه نه به بل په لاري ځه ویاذی لعذاب السعیر او هدایت په تکي دیبون ویخه دیبون چې زموږ شرام شته او هغه مونږ ته لار خي زمونږه خو صحیح طریقې سره گایډ کيو زمونږه راهنمایي کيو الله یې گایډ کوي خو جهنم ته وځي بوزي بیادی لعذاب السعیر هدایت و تقی و دعذاب دا جهنم دا یو ڈلے بیان کرا چه خلقو دا ڈلے مجھوڑا وی شیطانان نزانو ساتے تباکیوں گمراکیوں خواہ اوز و تا دلیل پیش کئی پراتلو دا قیامت باندی دکا دیکی دا خلق شکو چکا مخ کی خبرو شو چی قیامت برازی او داغی علامی برازی او باغی کڑی رہے بطن دی او دیر سختی دی دا خام خاشتے او دی نمان لنو دویم اعلان کې وتا دلیل پیش کړي په خپل نفس کې چې د قیامت نه انکار کړي ځان ته وګوره ستا په دې نفس کې ستا په دې بدن کې د قیامت دلیل موجود دی بل په لمزه یا ایو الناس ای خلقو ان کنتم فی ریب من البعث کچر تاسو په شک کې د بیا ژوندون دا خو د شک خبره نه ده ان کنتم یې ویل خو خامخا که تاسو شکی کنه نو جواب ورسره داسې یو مناسب خبره دې ده کې موجود ده چې فانظرو الى خلقکم فانظرو الى خلقکم سو چکے دے خپل پیدائش تا سو چکے تا سنگا پیدا شوئی ہے تا زودا سنے پیدا شوئی لکہ دزمکی نا چی تیغ راوزی دا نوچ بیا تیغ راوزی تا زخنے پیدا شوئی یا دا ڈوکی نا بوٹے راوزی تا زخنے پیدا شوئی ستا زو پیدائش کو دیر پا مختلف و ترکو سر دیکھا سو چکے دے خپل پیدائش تولی انا خلقناکم من تراب اللہ ما پیدا کریے تاسو دخورنا دخورنا خواہ نکو آدم علیہ السلام پیدا کرو نور خود دخورنا نہیں پیدا کری نبدا سے شولہ کٹولی چی پیدا کری خواہ چه آدم علیه السلام ده خورو نپیدا شو نو بدا سی خیاس که چه لکه هر یوی ده خورو نپیدا کرده ده خواه زکر طولو تا نسبتو که چه ده طول ده آدم علیه السلام پا بدن کیو کنا از ویم مطلب داره من ترابن چه ستاسو رزق ده خورو نو د زمکی نو چا رزق ستاسو بدن تلان نو داغی ندا سی مادا جوڑا شوا چی داغی مادی نا انسان پیدا شو نو ابتدی خود خور نشوی دا گنخا من ترابین من دا ابتدا دی دیتا من ابتداییوی خوا چی ابتدا دا انسان دا خور نشوی دا بیا انتحاب گوری چی کم دیتا وزیخا انتحاب رست بیانی سم من نطفت بیاد نطفینا سم من علقت بیاد جامشوی وینینا سم من مدغت بیاد اگر ٹکڑی دوخینا ادھا انتحاب نو خوا ابتدی دخور نو شوا او انتحاب را لپا مزغبان مخلقتن کل داس پیدا شوئے چی پورا شکل والاوے اندامنو باندی پوراوے چی انسان کم شکل لکنا آغی باندی بالکل کامل مکمل پوزا خلو وگنا استرگی عرص برابر مخلقا مصورا چی پورا تصویری کنا ناغیتا کامل الخلقت ویخا کامل الخلقت یا پیدا کرے وغیر مخلقت او کل دا سے پیدا شوے چی پورا اندامنا نو پورا بدن پورا کامل خلقت نو سکمے ہو پکی دا سے کئی اللہ کرنا تھا نمگڑے پیدا کی مجھے چاہ یو وقت نہیں دچا یو لاس نہیں سکمے پکی راش کرنا دیتا غیر مخلق ہوئی کسا پکی ایک نہیں دکا خبر نہ دا چکنی جو اندے پیدا شو ناقص الخلقت پیدا شو نہ نہ کہ جو اندے یہ کمڑی وہ پیدا شی کنا تا دور تفصیل چی اللہ اوکا نسلے اوکا چکر ما سنگ پیدا کریے من ترابن من نطفت من علاقت من مدغت ازم رو وضاحت سلوکو اللہوی لنبین لکم چوخ امتاسو تا کمال دا قدرت خپل لنبین لکم کمال قدرتنا و کمال حکمتنا چی دار تاوی چی دا ما سمرلوی قدرت خان د یو شي نه بل شي د بل شي نه بل شي د بل شي نه بل شي او پس عمر مختلفو طریقو کې بدل را بدل شو تد انسان حال بل هیڅ یو مخلوق الله داسې نه دی پیدا کړی چې څلوي خروز یو شان تیو یا څلوي خروز دې بل څه جوړ شو یا څلوي خروز پس بل څه جوړ شو نه دا دا یو انسان دی چې دی په چلو کې را روان دی ښا په یوه چله کې یو شانتي په بله چله کې بل شانتي په بله چله کې دا ولې دا اشاره کوي الله رب العزت چې دا انسان د نخرو ډک دی ښا توبه توبه داسې بل شی نشته دی ځکه چې الله کومې نخرې پیدا کړي او کوم حکمتونه پکې پیدا کړي او کم د خپل قدرت عالمی په کیخي دي نو دا بل چا کې نشته ها حیران بشي تر دې وجه نه په دې مختلفو اتوارو باندې راوسته دي ها ونقر بالارحام ما نشاء الى اجل مسمى او بیا الله مونږ تاسو پاتیکو پر رحمونو کې سمرا چې زمون خوخی ترانی تی معلومی پوری چه اللہ تا معلوم دا اخو یو نیتا ندکن خوا سوک پا داغی گیڑا کی اتمیاشتی تیری کی سوک نامیاشتی تیری کی سوک لسمیاشتی تیری کی او داغا سبا کی عمر آگلی دی چه کلو نا تیر کی څوک دو کاله پس پیدا شوی دی څوک وی څلور کاله پس هم پیدا شوی دی په امت کې یو ډېر لوی امام دی ضحاک وته وی دی وی چې پیدا شو چې وی خاندل نو غټ غټ غاښونه وو نو نومې ولې ځکه ضحاک کې خودم چې دې دنیا ته راغی نو خاندل یې نوت اجل مسمى پتن لگی خواه او اللہ تا معلومه دا دا پیسل سوک نشی کولی او که کئی ناسی زان با گنانگاری خواه چی دی با دورمو دیو دی با دورمو دیو دی با سلون میاشت پس پیدا کی گی دی با دا سی زان حلاکی خلق خواه اگا اجل مسمى اللہ تا معلوم دی نو دور زمانے خو پر رحم کی پاتی کی پاتی کی پاتی کی او بیا سم نخرجوکم طفلا بیا رو باسو منتاسو لرما شمان طفل و تولیوی طفل زکا طفل ویلشی تابدار تا بل خواه توفیلی چاہتا ہوئی پا عربے کے توفیلی نا بللی تا چاہ دعوت ورکڑی چاہ صبح والی مدہ اتا صبح رازے پلانے پلانے پلانے نویوتن پا کداسی چاگلے دعوت نہیں ورکڑے اوگا پا کدان ورن نباسی وہی توفیلی دیکھنا دیتے پر تیزہ کبیلی جی بس دے مور صحیح کئی وچی مور کم پلزین دے بور پس منڈی ہوئی خوا مور نخوشی کئی کاغا بار دین دے بور پس بار دے کاغا دن دے دے بور پس دن دے دن دے پیسکور جوڑ کری نو دے تطف پر لوئی کر متفیلیوں دیتے ہوئی ماشومان ثم بیا اللہ تاسو تربیت در کئی تربیت در کئی لتبلو اشدکم جور سے زوانے تا سختے و دا قوت وقتا جدا وقت انسان دیر ومنکم من یتوفا بازی پتاسو کیا سوک دی چوفات کریشی مخک مخک دا زوانے نا ومنكم من يرد الى ارض العمر بعضی تاسو کې آسو کی چرستو کړی شي واپس کړی شي اغلان دی عمر تا ارض العمر چې پیغمبر هغه نه پناه وخته ده هغه سیدونو کې چې راځي مکړی وي چې الله ما تدینه او ساتي تم با جاتنا دنا سا پا مرگنا پخانو طبیبانو لکلی چسو بڑیگانو سروادکینو باقا بنا سا پا مرگ رازی دا سا دا قرآن و سنت خبرنو دا دا پخانو طبیبانو دا سوی اگی و تجربه کری نو پیغمبر زکا پناو اختیوا دا ناسا پا مرگنا او پناو اختیوا چه اللہ دا پا جہاد کدا سے شہید نشما چه شاکری می دا دینا میں او ساتھی کرنا او د دې موت نامه او ساتي چې هغه په خرق سره وي په ورسو دي د دې نامه او ساتي چې په غرق سره وي او بو کې ډوب شي د دې نامه او ساتي چې په حدم سره وي دیوال په پریوزي کوټه په پریوزي د دې نامه او ساتي چې مار لړم میو چی چی نټول ویلو کنه ها چه دین پنا واڑے او تین پنا وقتی وان نوار دلو العمر دیتا ہوئی چه او صلیخ پل زان نشی سنبالو لے بل یہ اڑی را اڑی او جامعی او تبدلی را بدلی او لامبی را لامبی او دا توبو توبو دقی نمر کھدے کنا نوار چال پکار دی چه دا سوال کئی چه اللہ ما دا دقی وقتنا او ساتھی ما دغه وخت مې پاتې کې چې بل می سنبالي د بل په لاس کې اورم راوړم بل ځان نشم سنبالولې چې پیغمبر ته پناه وخت نو مونږ به ته وړو کنه دا خو هغه زیده پاروي ارزل العمر ها او دې علامه سودا لکه لا يعلم من بعد علم شيئا عاقبت دا شي چې نه پويږيم پس دا دیر علم نا چه مخ که دیر لوی عالم باومو دیر خیار و تجربه کار باومو اوز پسشی نپویگی بس که چره کور روت کنا نبل چا کربانه نواتی دور نبخ پل کور و پرده کور نپیجنی خواه ذکر کو. یو پراتلو د قیامت باندې و دیتا دلیلی انفسی وی چه اللہ وی خپل نفس تاو گورا تولی دا قیامت نے انکار کہے تپا سمرا کندوونو باندی روڑی دلی نو دی خپلو تو روکو تاو گورا کنخا اللہ خدا سم کولی چکن فیکون خنا دیکی بے حکمت انخا نو سو تا دلیل خی پخارج کې لوی ګور او تر الارض اوینه تو د ازمکا په خپل ژوند کې تاسو زر د ازمکا ولیدا سوزله حامدتن چې و چکړه سي سشي پکې نه وي پیدان دلنا لیل ما احتزت وربت کله چې نازل کو مون په دی باندې وبو نو حرکت کی وربت او ډکشي یعنی اغا فصل چی باکی اولاری اغا حرکت کئی او باقی فصل سردار ڈکشی داسی وانبتت من کل زوجم بحیجو اور ازرغن کی هر قسم جوڑے تازہ تازہ اللہ وی دا قیامت ندے نبی اجو اندن ندے چی دیزمکا کسو چی باران پیوشو آو دا سی سی دونے زرغن کلو او دا سی ڈکا شوا او خیستام شوا نا اللہ وی دغا سی بتاوم پیدا کم کنخا دا دی ڈاگی نا دا دی زمکی نا وی دغا سی پیدا کم دا خماتا سگرانا ندا ہمیشہ قرآن دا دا قسم دلیلو نا ذکر کئی پراتلو دا قیامت باندے یا ایو الناس اتقوا ربکم اے دا ٹولی دنیا خلقو یرکو اے دا خپل ربنا ان زلزلت الساعت شیعون عظیم بے شکا اغا جڑق دا قیامت چی دے دیر لوے ہے بتناک شی دے یوم ترون آغر ودد چوبوی نیتو دی زلزلی لرا تزہلو کل مرضیاتن غافل بکی هریوا پیور کونکی امار ذات داغی ما شمنا چی داول پیور کئی و تضعو کل ذات حمل حملها او بزیگی او کیبتی هریا غزنانا چی بگیڑا کی سییم اگا بکی دیدی رہبت وجنا و ترن ناس زکارا وین و خلق بیوش وما هم بسکارم انویدی بیوش دی دنیا پا بیوش ایسران ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ دیر سخت دے نداغی سخت دا وجنا بیوش شوی دی ومن الناس عبادی دخلقنا من یجادلو اگا سوک دی چی جگڑی کئی فی اللہی دا اللہ پا توحید کے یا دا اللہ پا قدرت کے چطو تو ایدا بدا نو ایدا بسنگا کی دا خورے اوڑو کی بسنگا بیا جوند کی دا دے دا اللہ پا قدرت کے شک کی خوا دا غصی کلب ہوئی چھے حدیث دیگانا چمړه قبر کې کیږي بس خلق تل را رسېدل نه ني کلی تا چې د ملائک راشي دا غلط او ته په سنت نه کوي نو چې کوم خلق په عقل بصران نه غي وي چې هغه کې خو هغه په ملاست نه راضي نو ملائک کم دیکی ایرالو اگی و سر زیگی دا گرو ابی آده را پاسی کنا اتا پوسونتی نکی ننوی دا دلتا نا دلتا سدی وی خوا ولو ایتا دا اللہ قدرت نمانی چې چې ان الله علی کل شیء قدیر سمانا الله قادر نه دی چې په دغه ځای کې ملائکوم راشي او دیم ورسره یو سوال جواب څنګه کیږي ارس کیږي ته د الله قدرت نه مانی دا خو الله تا ته نه وایي چې ته دا کار وکړه دا خو ته نه شي کولی تا ته ګرانه ښکاري ان ذلک علی الله یسیر دا کارونه خو په الله آسان دي دا خو لا قبر دی ډیر لوی ځای دی او دی چې د مور په ګیرډه کې وو او جوړې کو او لا روح یې پکې نه وه جوړې نو الله ملایکو ته وایي چې ورشه او د ده انټرویو واخلی که هغې راله نو عمر یې ولا ولیکو رزق یې ولا ولیکو عمل یې ولا ولیکو او اجل یې ولا ولیکو دومره کارونه شوي دي ښه د مور په ګیرډه کې دفتر و ملایک راله او انټري او دایر څه وکړو ښه د ده ټول سوانح چې وو هغه په هغه ځای کې درج کړو نو ته به دغې نوم انکار کوې چې دا زه دا نه منم چې ملایک هم ځای راغله او داسې دا ګوره د الله قدرت دی چې الله ویلي که نه هغه به خامخا منې هغه هر څه کولی شي ښه نو دې په دې کې جګړې کوي ومن الناس من یجادل فی الله بعض خلقنا اسوق دی چې جګړې کوي د الله په قدرتونو کې بغیر علم دا ځکه چې جاهلان دي دا ټول جاهلان دي ښه نه قرآن ویلې نه حدیث ویلې بس چېرته څوک شیطان یې مونته دی بس چې هغه ته څه ویلي دي نو هغه د دې دین دی ښه دغه شیطان دی ویتبی کل شیطان مریض او روان دی پر یو شیطان سرکش پسی که شیطان د پیریانو جناتو ندیوم او ډیر بدنام دی کنا او که شیطان د انسانانو دی په نازم آباد کې دی یا بل دی کې دی شیطان مریض دوی توی کنا او خلق ورپسی روان دی من الجنت و الناس کتب علی داغ پا حق کی پیسل اکلی شویدہ انہو شان دا دے من تولاو اگا سوک چی دا تواوڑیت کنا ادھا دا مرگرش ادھا سر پارم ڈک کنا نفا انہو یذلو دی باید کم راکی خوا پریدی بینا دنیا کی ودا سکارونو کی چی خلق بور پوری خان دی خضی با جماعتونو تراولی خزی بده جمعه منظر را بولی خزی بده اکثر منظر را بولی وانهو یذلو و یادیه لعذاب السعیر او هدایت و تقی خود جنت نه نعذاب ده جهنم دغه پل اروان کرده خواه یا ایو الناس و ای خلق ان کنتم فی ریب من البعث کتاسو پشک که دبیا جوندن نه نفی کرو که دی خپل بدن تا فانظروا الى خلقتكم فإنا خلقناكم من پیدا کړی تاسو من تراب تخورنا ابتدام شیوا ثم من نطفه بیا نسل شروع شیوا د نطفینا ثم من علقه بیا د نطفینا جوړ شیوا علقه یم شیوی وینا دیو ته په اول صورت کې ویل سورة علق نو درم بے سورت وچ نازل شئو کنا اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق او اول کی ویلو چور اول دا خبرو ما اول دا خبرو ما چلو یون کی گوری خپل حقیقت ته وګوره من علاقتن هغه جام شوي وینه ده ثم من مضغتن بیا دغه ټوکړې د غوښې نه کله داسې پیدا شو مخلقتن چې پورو په خپلو اندامونو وغیر مخلقتن کله داسې پیدا شو چې کمو په خپلو اندامونو دا صلی اللہ وی ما دور بیانو کن لنو بینا لکم چو واضح کم تاوستا اخپل حکمت اخپل قدرت چو زدہ سے کولشم کن خوا نبی اجوان دن ما تصده تداول میں پیدا کری انو قررو فی الارحام ما نشاو ابیا منساتو تاصل را پرحمونو کی اغز عمر وقتو چو دمون خوا خیخا الان جلیم مصمم ترانیٹی معلومی پوری چلا تمعلوم دا سمانو خرجکم طفلن بیام روبا ستا سلرا ما شمان سمان بیام تاسو تربیت کو تربیت کو لتبلغو اشد لکم چورس ایزوان استا ستا ومنکم من یتوفا بازی تاسو کے آسو کی چو فات کریش مخک مخک ومنكم من يرد الى ارذل العمر بعض استاذ ناغزو کی جو واپس کړی شي اغډیر لاندې عمر تا عبد الله بن عباس رضی الله عنه ویلو چې حق پرستو موحد سره الله دغه عمر تا نرسي مخکې مخکې خو پاک ساک وچ کلاس د دنیا نه رخصت کیږي دی دې ته نه رسیدا دا نور بلیاګان دي دا ګندونه مشرکان او بدعتيان دا دې دا وخت اورځي ښا نو ژوندو خلکو ته ډیر غټ تکلیف بیا ژوندې خلک بیا د کار نشي کولی د دنیا او نشي تلې بس زکه چې دا هغه تپروت کنا ارزل العمر لکه لا یعلم من بعد علم شیئا عاقبت دای چی بیا نپوئی گی پس دیر علمنا پیس چی باندی و تر الارض حامدتا تخوین دازمکا وچا فیضا انزلنا علی علما احتزت و ربت کل چی منازل کو پدی باندی و بو نو اخذی حرکتو کی و ڈکشی وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ دازکا چرا زرغن کی ار قسم جوڑے تازہ نلوی دا قستا جو اندن دے نزیتا ہو گورا قیاسو کا کنا قرآن طول قیاسو نا پیش گئی چخ پل زان دزمو کی پدی وخو پدی بوٹو باندی قیاس کا چی دا اللہ سنگا پیدا کرو دا قصے وطاوں پیدا کی دزمو کی نخان